عید کی نماز کی ادائیگی اور ذکر و دعا کے بعد نیز شاقان رسول سے عید ملنے کے بعد یاد رمضان میں اشعار پڑھنے سننے کے بعد اب اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف روانہ ہیں شاقان رسول امیر اہل سنت سے عید ملنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسی دوران عموماً نصیحتوں کا تربیتوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے مناسب انداز میں امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں. مشاہدہ یہی ہے, تجربہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل امیر اہل سنت کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ انہوں نے وہ اسلاف کی یادگار اسلاف ہیں یہ, ایسے الحمدللہ ان کے انداز کو اتوار کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ شاید آپ کو بھی ایسا ہو جو مطالعے والا ہے, خصوصاً جو بزرگان دین کی سیرت سے شغف رکھتے ہیں, اولیاء کرام کے واقعات سے شغف رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی کہ جی ہاں اولیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہوئے بتی جل جاتی ہوگی ایک دم اچانک. پڑھتے ہیں نا جب واقعات, جی جی, یہ پہلو اس بزرگ کی زندگی میں, یہ پہلو, یہ پہلو, یہ پہلو, تو امیر سنت کا جب عمل دیکھتے ہیں, صحیح صحیح, تو وہ گویا کہ تھیوری پڑی ہوتی ہے, تو اس کا پریکٹیکل آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے, ہوا ہوا یوں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ, الحمد للہ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو یہ اس تجربے سے گزرے ہوں گے, خود بھی گزرے ہوں گے کسی بزرگ کی سیرت پڑھتے ہوئے, ارے امیر اہل سنت فلاں موقع پر یہ کیا تھا یا یوں ہوا تھا یا یہ یوں وہ یہ فرمائی تھی یا یوں کرتے دیکھا ان کو چینل پر دیکھا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی اچھی اچھی عادات اختیار کرنے, بزرگان دین کی سیرتوں کے وہ پہلو اپنی ذات میں سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سے ہمارا جو ہے وہ مکالمہ چل رہا تھا عید کی نماز سے پہلے, اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا عید کی نماز ہم آپ کو فضان مدینہ میں لائیو دکھائیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا مکالمہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. میں یہ جو امیر اہل سنت کی عید پڑھنے کے, شاقان رسول کی عید پڑھنے ملنے کے مناظر دیکھے گئے, میں اس تناظر میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, ہمیں یہ سمجھائیے کہ عید کیا ہے, کسے کہتے ہیں, پس منظر تھوڑا بیان ہو جائے, اور عید کیوں منائی جاتی ہے. پہلے تو یہ لفظ عید, ٹھیک ہے, عید کا معنی جو ہے کہ یہ عود سے بنا ہے, عود عربی لفظ ہے عید, ایک تو عود بھی ہوتا ہے نا, عود کا مطلب ہے کہ بار بار آنا, اوکے, اگین اینڈ اگین, تو جو بار بار آتا ہے اس مناسبت سے اس کو عید کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. پھر یہ کہ اسلامی سال کا جو نائنتھ منتھ ہے, جی, رمضان المبارک, جیسے یہ ختم ہوتا ہے یکم شوال المکرم, اس میں یہ عید منایا جاتا ہے, عید الفطر کہا جاتا ہے اس کو. اب سارا رمضان سحری تا افطاری کھانے سے رکنے کا حکم ہوا, ٹھیک ہے, پھر سارا دن اجازت ہے فطر, فطر کہتے ہیں کہ وہ کھانا پینا کھل گیا. اب وہ عید کے دن جو یکم شوال المکرم ہے اس میں اب روزہ رکھنا مکروہ تحریمی حرام ہے, تو یہ اب اجازت فطر ملی, اس مناسبت سے اس کو عید الفطر بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ ایک مروج ہے کہ میٹھا زیادہ پکایا جاتا ہے, کہ وہ عید کے لیے جاتے وقت جس طرح آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کر جائیں, تو اس اعتبار سے اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. اب ان عیدوں کا آغاز جی جی کس طرح سے ہوا, کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جو اہل مدینہ تھے, جی جی, یہ مختلف انداز سے خوشیوں کے تہوار منایا کرتے تھے, جو بھی ان کے انداز ہوتے تھے اس ٹائم خوشی کا اظہار کرتے تھے, طرح طرح کے کھانے پکاتے, کھیل کود ہوتا اور طرح طرح کی ترکیبیں ان کی ہوتی. جی, تو جب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے, جی, مارونا کا فروز ہوئے, تو اہل مدینہ سے ان تہواروں کے بارے میں کچھ تفصیلات جب معلوم ہوئی, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو دن مقرر کر دیے جس میں وہ خوشی منا سکیں, ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید قربان, عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پر کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے دو دن مقرر کر رکھے تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دو دن کیسے ہیں, تو عرض کی گئی کہ ان دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیلتے تھے, تب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن دے دیے ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اس وقت سے یہ اسلام کا ایک تصور عید کا. اس کے علاوہ جو فضائل کے اعتبار سے جمعہ اس کو بھی مومنوں کی عید قرار دیا گیا. پھر عیدوں عید مناتے ہیں ہم اللہ اللہ اللہ ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی, جی جی وہ بھی عید ہے. تو یہ جو عام طور پہ مروجہ ہیں یہ دو عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ جمعہ کا دن بھی عید قرار دیا گیا اور عیدوں کی عید جو ربیع الاول میں منائی جاتی ہے اسے بھی عید, عید ہی ہے. عید کا مطلب ہے خوشی کا دن کہ بار بار جو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کا پس منظر تھا. چلیے ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتیں عظمتیں عطا فرمائے. اچھا آپ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تصور جو ہے وہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, یہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. اور میں چاہوں گا کہ مختلف جو ہماری تاریخ اسلام ہے, مختلف بزرگان دین کی جو سیرت ہیں ان کے گوشوں سے آپ ہمیں متعارف کروائیں کہ کیونکہ اللہ والوں کی جو سیرت ہوتی ہے ظاہر ہے یہ روشنی دیتی ہے نا, تو ہمیں پتہ چلے کہ اسلاف کرام کا کیا انداز تھا, کس انداز سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ ایک یہ بھی سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو روایت تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دو سے بہتر دو دن ہمیں عطا کیے گئے, تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی خوشی کے کوئی نہ کوئی تہوار اس طرح کی ترکیبیں ہوتے ہوں گے اور منائے جاتے ہیں, آج بھی منائے جاتے ہیں. تو مالا بہی امتیاز, یعنی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ, ماں بہی امتیاز, ماں بہل امتیاز, جزاک اللہ. ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ, جو پوائنٹ آف ڈفرینشیشن ہے, جس سے فرق ہو جائے وہ, یعنی جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ اور یہ فرق ہے, کیا فرق ہے انداز کے اعتبار سے, کیا فرق ہے اور دیگر معاملات میں کیا فرق ہے, ہمیں یہ بھی سمجھائیے, بزرگان دین کے حوالے سے بھی بتائیے. اور پھر آپ نے یعنی یہ میں الحمدللہ بلیو کرتا ہوں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی ترجمانی کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے کوئی نیا اسلامی بھائی دیکھ رہا ہوں تو یہ اس انداز سے آپ کی اس خدمت میں کوشچن کر رہا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امیر اہل سنت کا جو انداز ہے یہ بزرگان دین کی سیرتوں کے گوشے اس میں نظر آتے ہیں, تو یہ بزرگوں نے اگر کچھ اس طرح سے عید منائی ہے تو آپ ہمیں لنک کر کے بتائیے, تعلق قائم کر کے بتائیے ان کے انداز. پہلے فرق کی بات کریں یا وہ اسلاف, ترتیب سے تینوں جو ہے نا اپنی, پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں, آپ کا جو انداز تھا فرق بعد میں انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کو ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ عید بھی مل رہے ہیں جو مروجہ ہمارا انداز ہے, اور مبارکباد بھی دے رہے ہیں, اور امیر اہل سنت میں نے نہیں دیکھ پایا شاید عیدی بھی کسی کو دی ہو رہا, یا پہلے دی تھی بچوں کو بھی عام طور پہ دیتے ہیں, مدنی منے اور منیا وغیرہ آتے ہیں ان کو عیدی. تو یہ خوشی کے ایک انداز جو اپنائے جاتے ہیں. اب یہ کہ ایک ہے اظہار, ٹھیک, کہ خوشی کا انداز اپنایا جائے. اب بادشاہ اوقات دل میں کیفیت غم کی ہوتی ہے, تو چونکہ شریعت کے اندر یہ مستحب ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے, تو یہ تو امیر اہل سنت کا کمال ہی کہیے گیا, کرامت کہہ لیجئے. اب کرامت کی تعریف میں آئے گا نہیں آئے گا, لیکن امیر اہل سنت کی ایک کاملیت یا ادا کہہ لیجئے کہ آپ کو وہ غم کی کیفیت بھی اور پھر شریعت پر عمل بھی. سبحان اللہ. ورنہ ہم جیسا جو مجھ جیسا کمزور ہوگا وہ دل میں جو کیفیت ہوگی بہت مشکل ہے کہ وہ دل میں اگر خوشی ہو اور وہ چہرے سے غم کا اظہار کرے, یا دل میں غم ہو اور وہ انداز سے خوشی کا اظہار کریں. تو یہ امیر سنت کا ایک شریعت پر عمل کا انداز اور ایک اپنے ایک ذوق کی کیفیت. ذوق کی کیفیت کی وجوہات آپ نے خود چاند رات جو گزری اس میں ارشاد فرمائی کہ رمضان جیسا مطلب یہ کہ تحائف سے نوازنے والا, اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے وہ بیان کیا سو خلاصہ, کہ اتنے تحائف سے نوازنے والا مہمان جب جا رہا ہو تو خواہی نہ خواہی دل میں غم کی کیا، بلکہ آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں. صحیح. تب رمضان نے کیا کیا تحائف ہمیں ملے، عشرہ رحمت آیا، عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، اور اس کے علاوہ پھر سحری افطاری کے جو ثوابات ہیں، روزہ رکھنے کا جو ثواب ہیں، تلاوت کے، تراوی کے، مختلف نیکیوں کے. تو رمضان کے جانے میں ہم نے فرماتے ہیں کہ میرا اس وقت دل کی کیفیت یہ ہے کہ گویا ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی کے ہاں میت ہو گئی ہو. اللہ اکبر. یہ دل کی کیفیت، لیکن ابھی آنسو بچھلے کریں اور مبارکباد عمل کی کوشش. تو بزرگان دین، اب میں وہیں پر جاؤں گا، بزرگان دین میں سے پہلے آپ یہ خزانہ عرفان کا جزیہ یہ سن لیجئے کہ وہ غم اور رنج جس میں بندہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو، جی جی، یعنی اس غم اور رنج میں وہ رب تعالی کی طرف متوجہ ہو، رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی طرف بڑھے، اس کی رضا پر راضی ہو، اور ایسے ہی وہ خوشی جس میں حق تعالی کا وہ بندہ شکر گزار ہو وہ ممنوع نہیں ہے. غم اور خوشی کی کسوٹی یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی اور رب تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہو. اگر کوئی غم اور رنج کی وجہ سے شریعت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اب وہ رنج اور غم یہ قابل ملامت ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس رنج اور غم میں بھی وہ شریعت کی پاسداری کرتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ خزانہ عرفان مولانا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا. آصف بھائی کی جو گفتگو نے اتنی جامع، ماشاء اللہ، آپ یقین کریں بڑا دل خوش ہوا کہ آصف بھائی نہیں سمجھ لیں کہ وہ دریا کیا سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. ماشاءاللہ. بلا مبالغہ، یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کے اعتبار سے، جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، آصف بھائی تو تھے بھی نہیں یہیں پر، ہماری یہی گفتگو تھی، یہی تھی. میں چاہوں گا آصف بھائی نے اس کو، میں چاہوں گا میں عرض کروں، اب میں آپ بات کی رہا تھا، میں بھی تو رجوع کروں نا. پھر یہ فیض ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کو اس میں کوئی خوبی یا وہ اچھا لگا تو یہ سکھایا ہوا، الحمدللہ. نظام تربیت دعوت اسلامی کا میں ایک پہلو اور جس سے غالباً ہمارا مشاورت بھی ہوئی تھی، میں اس کی پہلو کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو لے کر جائیں، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو امیر اہل سنت کا انداز ہے موجودہ دور میں، اور ہمارا معاشرتی کچھ بعض کیفیات ہوتی ہیں کہ ایک شخص ہے، دنیا ہے، خوشی کا موقع ہے، عید ہے، اور فائنینشیل ٹریجڈیز بھی آ سکتی ہیں، مالی مسائل آ سکتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا سانحہ ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم، یعنی کہ جو آپ کے تجربات اور مشاہدات ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کیا فرمائیں گے؟ خیر، آپ فرمائیں. تجربات مشاہدات خیر اتنے تو نہیں ہیں، لیکن صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی، جی جی، کے حالات زندگی میں ہے کہ آپ کی اولاد اطہار میں سے بعض کا انتقال ہو گیا. آپ بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، آپ کے بچوں میں سے بعض کا انتقال ہوا، لیکن آپ چونکہ آصف بھائی نے جو گفتگو کری کہ شریعت پر عمل، کہ آپ کو وہ غم لاحق ہو گیا ہے، اور ایسا غم کہ اولاد کی جدائی کا جو غم ہے، کہ جسے حدیث پاک میں اولاد کی فوتگی کو پر اسے دل کا پھل قرار دیا گیا، کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے کہ فرشتوں، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا، یعنی اس کی روح قبض کر لی. تو اولاد کو ماں باپ کے لیے دل کا پھل قرار دیا. تو اولاد کی جدائی میں جب انتقال جب اولاد کا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے دل پہ جو قیامت ٹوٹتی ہے، اس کا اندازہ ہر کوئی لگا نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے وقت میں جو ایسے ماں باپ کو تسلی دے، ان کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی. تو صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعض اولاد میں سے بعض کا انتقال جب ہوا، آپ کو وہ غم لاحق ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نیکی کی دعوت کا کام، تصنیف کا کام موقف نہیں فرمایا. لوگوں سے کر دوں گا یہاں پر. صدر شریعہ کی بات چلی نا، تو صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے وہ بیٹے فوت، جوان بیٹے تھے، غالباً سب سے بڑے یا ان سے چھوٹے تھے، جی، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، ٹیلنٹڈ، قابل آدمی تھے، جی، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، ماشاءاللہ، جوان تھے، اور بہت سارے معاملات مالی ہوئے تھے، اور جن کی وجہ سے ان کو سہولت بھی تھی، صدری سو تسلیم مسورت. اب تراوی کے دوران اطلاع ملتی ہے، اور اطلاع ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی 8 تراوی باقی, پھر 8 تراوی پڑھ کے 20 تراوی 12 ہو چکی ہوں گی اور 8 باقی ہوں گی. تو یہ انداز تھا. وہ جو ناظرین یہ نہ کہیں گے وہ ایک جزیہ سنا کے پھر حکایت تو بتا ہی نہیں, ایک حکایت میں سنا پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. تو حضرت صالح بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ یہ حکایت سنائیں گے نا, اس سے پہلے میں ایک اعلان ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ الحمدللہ میں نے ان سے عرض کیا تھا نماز سے پہلے کہ آج مدنی چینل انشاءاللہ وہ شیئر کرے گا آپ سے اس عید کے موقع پر, کہ غالباً ابھی تک اس انداز سے عید پر شیئر نہیں ہوا. اچھا جی ہاں, الحمدللہ ہمارے یعنی خیر خائی امت کا اتنا زبردست جو ہے نا وہ اہتمام کیا ہے اس بار مدنی چینل نے امیر اہل سنت کی خزانے تربیت سے, کہ آئی ڈی پیز میں ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہیں, وہاں ان کی دلجوئیاں دلجوئی کر رہے ہیں, وہاں عید منا رہے ہیں ہمارے مبلغین دعوت اسلامی. دوسری طرف بیماروں کے ساتھ الحمدللہ عید منانے کے لیے ہمارے مبلغین کی ایک جو ٹیم ہے, ایک یعنی الحمدللہ کچھ مبلغین جی مدنی قافلہ وہاں لے کر وہ تشریف لے گئے, وہاں ترکیب بنا رہے ہیں. اولڈ ہاؤسز کے اندر ہمارے مبلغین الحمدللہ اتر گئے, بوڑھوں کے ساتھ جو بیچارے ٹوٹے دلوں کے ساتھ عید کے دن بھی اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے, تو آپ سوچیں نا کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ عمر گزاری, اس نے کیا کیا دیکھا ہوگا, اور وہ ذوف طاری ہو گیا, بدن کمزور ہو گیا, اور اب وہ بیٹھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ اس کو جب بھی پوچھے زیادہ خوشی ہوتی. تو وہ یہ الحمدللہ اس طرح کی دلجوئی کی کیفیات ہیں, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, امید ہے انشاءاللہ ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی الحمدللہ بنفس نفیس کرم فرمائیں گے, اور ان سے بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل مدنی پھول ہمیں ملیں گے. اب آپ ہمیں لے جائیے, یہ تو میں یہاں لے کر آیا تھا جگہ جگہ مختلف گوشوں میں, اب آپ ہمیں لے جائیں تاریخ کے اسی دھارے پر جہاں آپ لے کر جانا چاہ رہے تھے. عید الفطر کے دن حضرت صالح بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ عید گاہ کی طرف جاتے, ٹھیک ہے, عید کی نماز پڑھ کر آتے اور گھر کی طرف جب واپس آتے جی جی, تو اہل و عیال آپ کے گرد جمع ہو جاتے, جمع ہو جاتے. اب ایک انداز تھا, صحیح صحیح, اب کیا کہ آپ اپنے گردن میں لوہے کی ایک زنجیر باندھ دیتے, حضرت صالح زنجیر باندھ دیتے, اور اس کے بعد سر پر ریت ڈالتے اور گریہ زاری کرتے روتے. گھر والے کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن میں وہ بندہ ہوں جس کو رب عز و جل نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا, چنانچہ میں نے عمل تو کیا, لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا وہ عمل مقبول ہوا ہے یا مردود, یعنی قبول کر لیا گیا ہے یا رد کرا لیا گیا ہے. تو یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا عید والے دن, اللہ تو وہ یاد ان کو یہ آتی تھی کہ ہمارا عمل پتہ نہیں مقبول ہوا ہے. اصل میں اللہ والوں کا جو دل ہوتا ہے نا, اللہ والوں کا قلب جو ہوتا ہے, یہ جو اس طرح کی کیفیات کی جو محسوس کرنے کی شدت ہوتی ہے نا ان کی, یہ ان پر غلبہ ہوتا ہے اس چیز کا, اور ہم ہوتے ہیں غافل, تو اس لیے جو ہے نا, بلکہ اگر غلبہ نہ ہو اور وہ کیا جائے عمل, تب تو وریا گھر میں آ جائے گا. اللہ اب ایک شخص کے دل میں وہ کیفیات ہی نہیں, اور وہ پھر وہ اگر وہ اس پہ میرا سائنٹیفک جاؤں گے, وہ پتہ نہیں کیا لیکوڈ ملتا ہے, گلیسرین یا وانگ میں ڈال لیتے ہیں, وہاں سے جاری رہتے ہیں. اب وہ ڈال لیا اور وہ بیٹھا جناب, وہ روئے جا رہا دیکھنے والا کہ یار بڑا خوف خدا والا, یار بڑا عشق رسول ہے, اس میں اتنا رو رہا ہے, اب اس کو کیا پتا رونے کے پیچھے کیا راز. تو یہاں تو ریا کر ہی آ جائے, لیکن اس میں یہ گنجائش تو ملے گی نا, آپ رہنمائی فرمائیں, یہ گنجائش تو ملے گی. مثال کے طور پر دل تو میرا بہت سخت ہے, اور یعنی میں ان اچھوں کی جو انداز تو میرا ظاہر ہے کہ یہ کہاں اور میں کہاں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی جیسی نقل کروں, رونا نہیں آ رہا, رونے جیسی صورت ہی بنا لوں. تو چلیں یہ جو ان کی کیفیات ہیں, اس میں جو کوششیں کر سکتا ہوں مجھے کرنی چاہیے, تو اس معاملے میں تو اگر میری نیت اچھی ہو صاف ہو اس میں راستہ, تو اصل چیز وہی کہ امیر سنن کو وہی شعر ہے کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد پھر شروع ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ, الوداع ماہ رمضان. اس میں کیا ہے کہ یہ سوچ کہ رمضان تو دوبارہ آنا ہی آنا ہے, جانے میں ہوں یا نہ ہوں, اس میں وہ کیفیت آ جائے گی. لیکن پھر عرض کر دوں کہ شریعت کی پاسداری تو ہم کریں گے, صحیح, ظاہر ہے کہ اگر ہم شریعت سے ہٹیں گے تو پھر ہمیں ملامت کی جائے. صحیح. تو اگر یہ سوچ ہو کہ نیک لوگ تو تلاوت قرآن میں مشغول رہے, صحیح, علم دین سیکھنے میں مشغول رہے, نوافل میں مشغول رہے, جی جی, اور طرح طرح کی انہوں نے عبادتیں کی, آئے افسوس کہ میں ویسی عبادت نہ کر سکا یا میری کوتاہی رہی, تو اب اس پر عید ہو یا عید کے علاوہ ہو, اگر اس قسم کی سوچ رکھے گا, اب خوف خدا ہے تو خوف خدا سے ممانعت کا جزیہ احمد رضا بھائی شاید کہ اس لمحے آپ نے خوف خدا نہیں رکھنا, کوئی ایسا کوئی گھڑی کوئی بیان نہیں ہوئی, ہم نے تو نہیں پڑھا. یہ تو کوئی بھی لمحہ ہو, شادی بھی ہو, میں بھی تو خوف خدا آج شادی کے شادی آنے بج رہے ہیں, خوشیاں ہیں, کل ہم قبر میں پڑے ہوں گے, تو بعض لوگ شادی میں بھی رو پڑتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ وہ سوچ کر کہ آج تو یہ خوشی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ان قریب جو ہے وہ قبر میں بھی جانا ہوگا. اس پر تو ترغیب بھی موجود ہے. فقہا نے مناسی کے حج میں بھی جیسے لکھا کہ مکہ مکرمہ سے جب جدائی کا وقت آئے الوداع کہہ رہا ہو تو وہاں یہ فرمایا کہ رو یا رونے جیسی صورت بنا دو. تو یہ تو ترغیب موجود ہے, کئی ایک مقام پر ترغیب موجود ہے. دعا کیا تو جی ہاں, تو اب یہ گا کہ چونکہ دیکھیں عبادت یہ زندگی کا مقصد ہے, اور عبادت کی طرف جو چیز لے کر جائے وہ آلات وہ ذرائع وہ اختیار کرنا بھی اس نیت کے ساتھ کہ میں عبادت کی طرف چلا جاؤں تو وہ بھی عبادت بن جاتی. تو یہ پریکٹس کرنا کہ مجھے خوف خدا نصیب ہو جائے اور اچھوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو رکت میں لاتا ہے, ان مانا کر کے مجھ پر بھی یہ گریہ تاری ہو میرا دل نرم ہو جائے, تو یہ تو محبوب ہے. اچھا دوسری بات یہ فائدہ یہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر وہ غم میں بھی شریعت کی پاسداری رہے اور خوشی میں بھی, اگر عید خوشی کا دن ہے, اب عید کی خوشیاں منانے والوں کی آپ تھوڑی وہ کلاسیفیکیشن کریں اگر صحیح, تو کچھ تو وہ ہیں جو خوشی کے نام پر شریعت سے بالکل دور ہٹ گئے, گناہ بھرے کام کر کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں, اور کیا نام دیا جاتا ہے عید کی خوشیاں. صرف ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ جس عید کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں اس عید کا تصور دیا کس نے؟ اسلام نے, شریعت نے. تو شریعت کی خلاف ورزی کر کے آپ کون سی خوشیاں منانے جا رہے ہو یار؟ اس رولز اینڈ ریگولیشن سے ہٹ کر, ان قواعد ان قانون سے ہٹ کر, ان اصولوں سے ہٹ کر ہم کس طرح خوشیاں منانے جا رہے ہیں؟ تو اگر ایسے لوگوں کو یہ سوچ ہوگی کہ رمضان تو ہم نے غفلت میں گزار دیا, آج کا دن تو بچ جائیں, تب وہ گناہوں میں جا پڑے تو وہ گناہوں سے بچیں گے. اسی طرح کچھ غفلت میں چلے جاتے ہیں کہ رمضان میں تو خوب یاد اللہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں موجزن ہوتا تھا, اور عشق رسول کی کیفیت غالب ہوتی تھی. اس طرح کی بہت ساری رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں. رمضان کا موسم ہی اپنا ایک عجیب سا اور روحانی سرور رکھتا ہے نا. تو یوں ہی رمضان, یعنی کہ بہت سارے تو ایسے بھی اسلام میں شاید ہوں گے جن کو ابھی خبر بھی نہیں ملی تھی کہ یہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا, تو شاید وہ اپنے دل کی کیفیت یا کچھ اس طرح کے اشاروں سے ہی اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ رمضان جا چکا. وجہ کہ شیطان آزاد ہوا. اب رمضان کے 30 دن جو وسوسے یا جو وہ انٹرفیئر شیطان کی طرف سے نہیں ہوا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا, تو اندازہ ہوا کہ رمضان گیا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جی ان چیزوں کو اگر سوچیں گے تو ہم غفلت سے بچیں گے. تو عید کا دن خوشی کا دن ہے, لیکن خوشی شریعت کی حدود میں مانا. حدود میں رہتی ہوں. اچھا آپ کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گے تاریخ اسلام؟ ایک حکایت اور اس حوالے سے, اسلاف میں سے بزرگان دین میں سے. جی جی, حضرت سیدنا وہب یاد روض الفائق حکایت اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. ان کے بارے میں مروی ہے کہ عید کے دن اپنے سر پر مٹی اور راگ ڈالنے لگے. یہ نہیں کہا ایسا تھا, ہم ترغیب نہیں دے رہے کہ آپ ڈالیں, لیکن آپ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے. ہوتا ہے تو آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اہلن و مرحبن. مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدر اللہ العلی الحمدللہ اسٹوڈیو میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں, اور ہمارے یہاں جو ٹیکنیکل اسلامی بھائی ہیں جو یہاں تشریف فرما تھے, ان سے عید ملنے کا سلسلہ ہوا, اور الحمدللہ اب آپ نے ان کی زیارت کر لی ہوگی. مجھے بیڑی پڑی ہوئی ہے سرکار, میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آگے آؤں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا. یہ سابقہ جو بزرگان دین تھے ان کا کچھ انداز بھی ہوتا تھا کہ وہ عید کے دن کچھ کیفیات کا غلبہ ہوتا تھا ان پر. تو حضرت سیدنا واہب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حکایت تھی کہ وہ عید کے دن اپنے سر پر مٹی اور راکھ ڈالنے لگے. تو ان کا ایک انداز تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالی سے عرض کی گئی کہ یہ تو خوشی اور زینت کا دن ہے. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے سرور اور زینت کا دن ہے جس کے روزے مقبول ہو گئے. تو وہ اپنے روزوں کی عدم مقبولیت یعنی قبول نہ ہونے کے خوف سے اس قسم کی کیفیت کا شکار تھا. لے لے ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. ماذا تو میں خیال نہ رہا اور گفتگو کے درمیان حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ میں رکنے دیتا توجہ نہیں تھے میرے. نہیں جب واقعہ آپ تشریف لائے نا اس وقت شروع ہی یعنی ایک جملہ شاید فرمایا ہوگا. آداب یہی ہیں کہ بات پوری ہو جاتی تو حاضر ہوتا. میرا خیال ہے جب آپ داخل ہوئے ہوں گے اس وقت بات پوری ہو گئی ہوگی. آپ کے داخل ہوتے ہوتے ملتے ملتے شاید دوسرا جو ہے نا وہ ایک دو جملے ہی یعنی ہم نے سٹارٹ لیے تھے. تو آپ ماشاءاللہ یہاں کرم فرما ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دے برکتیں دے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ عید پڑھنے کا اور معاملات کا ہم یہاں زیارت بھی کر رہے تھے مدنی چینل پر. اور الحمدللہ نماز عید کا جو منظر تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور یہ بھی کچھ مدنی چینل پر ناظرین میں دلوں میں بھی غلغلہ ہوگا شہرہ ہوگا کیونکہ یہاں سے بھی اعلان تو اس طرح سے ہم نے کچھ کیا ہے کہ کچھ خاص بھی مدنی چینل اس بار وہ کچھ ایسا دکھانے جا رہا ہے کہ اب تک عید پر نہیں دکھایا ہے اور کچھ اہتمام کیے ہیں خاص طور پر مدنی چینل نے. خیر خواہی امت کے حوالے سے کچھ خاص ترکیبیں ہیں. تو اس میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ آپ اپنا ذہن بھی عطا فرمائیے کہ کیا پس منظر رہا اور پھر جب آپ مناسب سمجھیں یہ آپ کی ثواب دید پر ہے تو آپ وہ شیئر بھی کریں ان سے کہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں. کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں یہ پہلے آپ اگر فرما دیں کیا وہ تصور رہا جو آج آپ یہ خصوصی چیزیں لے کر آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اول تو میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ مرحبا. کہ آپ تمام عاشقان رسول کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. اور مزید یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے آج کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران جی جی آج مدنی چینل پر وہ مناظر دکھائیں کہ دکھیاروں کے ساتھ عید منائی جائے. اس کے لیے جیسے میں آپ کو پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں کہ ہم اسپتال میں جو مریض ہیں ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. اسی طرح جو ایب نارمل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں, اچھا نفسیاتی مریض ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جی جی جی, ہم ان کے ساتھ بھی عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جیل میں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں, ان میں اتنی خوشیاں بانٹیں. صحیح, ماشاء اللہ. پھر جو اولڈ ہاؤس میں جو والد حضرات پڑے ہیں ان کے پاس ہمارے مبلغین جائیں گے انشاءاللہ, ان میں عید کی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں گے. ماشاء اللہ. اچھا, اچھا جو آپ نے جتنے بھی یہ بتائے ہیں خصوصی جو جن کا تذکرہ کیا ہے, کیا مجھے جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں معاشرے میں اگنور کیے جاتے ہیں, خصوصاً ان موقعوں پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. عام لوگوں کے ذہنوں میں شاید آتا نہیں ہوگا کہ عید منانی ہے تو چلو فلاں جو یہ اس قسم کے اسلامی بھائی ہیں وہ ان بیچاروں کو رشتے دار یاد کرتے ہوں گے بعض اوقات. جی ظاہر ہے کہ جس کا کوئی بھی باپ یا بھائی یا بیٹا اگر جیل میں ہوگا تو آج کے روز اس کو یاد تو آئے گا, یاد تو آئے گا. اسی طرح اگر کوئی اس طرح ہسپتال میں ہوگا تو آج کے اس کو یاد آئے گا. ہاں, اولڈ ہاؤس کا میں نہیں کہہ سکتا, اللہ اکبر, کیونکہ وہاں پر جس نے اپنے باپ اور ماں کو ڈال دیا ہو پہلی سوچ کی نشاندہی ہو رہی, اور اس کو اگر ماں باپ عید کے روز یاد آ جائے تو اگر یوں یاد آتے تو اولڈ ہاؤس سے گھر لانا منع نہیں ہوتی. صحیح. چلو بعض ایسے ہسپتال ہیں جس میں مریض کو گھر لے جانے میں پرابلم ہے. صحیح. جیل سے گھر نہیں لے جا سکتے, اس طرح کے بعض جگہیں ہیں جہاں گھر نہیں لے جا سکتے, لیکن اولڈ ہاؤس میں جن والدین کو جمع کروا دیا ہو وہ تو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہم نے زندگی بھر ہمارے جن بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹی ہیں, آج جب ہمارے ساتھ ہمارے بچوں نے عید کی خوشیاں بانٹنی تھی تو ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا. تو وہ تو اگر ایسے کوئی اسلامی بھائی ہمیں دیکھ یا سن رہے ہیں جن کے والدین اولڈ ہاؤس میں ہیں, میری مدنی التجا ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا میجر پرابلم نہیں ہے, اگر ہو بھی تو فیس کرنا چاہیے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے وہ پرابلم فیس کیے ہیں. یعنی آج آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ کے ماں باپ بھی انہی تکالیف سے گزر کر انہوں نے آپ کو جوان کیا تھا, لیکن شادی کے بعد آپ شاید اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں. اگر ماں باپ کی کوئی غلطی بھی ہے, اگر ماں باپ نے کوئی قصور بھی کیا ہے, تو بچپن میں ہم نے کون سا مطلب کہ ماں باپ کو صرف سکھ ہی سکھ دیا تھا. صحیح. ہمارے بے شمار قصور کو, ہمارے بے شمار غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے والدین ہم کو پال پوس کا بڑا کرتے رہے. صحیح. اپنی نیند اپنا چین قربان کرتے رہے. ہمارے جو ماں اور باپ ہیں یہ بھی میاں بیوی ہی ہیں, لیکن جب ہماری ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے اپنے کام تقسیم کیے اور ہمیں وقت دیا. آج آپ میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے آپ کی اولاد ہے, لیکن آپ کے اوپر ایک آپ کے ماں باپ ہیں جن جو آپ کے وجود کا سبب ہیں, تو ان کو نظر انداز ہرگز کرنا یہ دانش مندی بھی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہی احسان فراموشی ہے, یہ کم ظرفی ہے کہ جس کی اولاد اپنے گھروں میں خوشیاں منائے اور ماں باپ اولڈ ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کی خوشیوں کا انتظار کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کر اپنے باپ کو مٹھائی اور گلدستہ پیش کر کر آ جائیے گا, نہیں, آج گھر لے آئیے. سبحان اللہ. اللہ وہ دین نصیب کرے کہ گھر لائیں پھر واپس بھیجے نہیں. سبحان اللہ. یہ آپ سے صرف خوشیاں مانگتے ہیں, ان کو ان کا اگرچہ کوئی قصور ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اولڈ ہاؤس سے بڑھ کر کوئی ان کے لیے سزا ہوگی, اور آپ کو اپنے ماں باپ کو ایسی سزا دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں اور اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دینے کا کہیں دنیا اور آخرت میں خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے. اس لیے آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ خوشیاں منائیں. ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلتے ہیں جو ہم نے خصوصیت جو ہم نے بیان کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اس وقت اگر رابطہ بحال ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. احساس کیا جا سکتا ہے ان کے والدین اگر اولڈ ہاؤس میں ہیں تو یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں, یہ سوچیں کہ اگر ان کی اولاد اس وقت ان کے قریب نہ ہوتی تو ان کا اپنا عالم کیا ہوتا, اپنا حال کیا ہوتا. تو یہ اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ ان کی اولاد جو ہے یہ ان سے دور رہ کر عید منائے. تو جب یہ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے دور نہ ہو عید والے دن, صحیح, تو اپنے والدین کے لیے بھی یہ سوچیں کہ ان کی اولاد ان سے دور کیوں ہو. بلکہ جو اس طرح کی ہوتی ہے نا, جو کسی بھی معاشی سبب سے, میں یعنی جاب کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے دور کسی دوسری جگہ کام کر رہے ہوں, کاروبار کر رہے ہوں, تو ان کے اس موقع پر جو پیغامات ہوتے ہیں یا احساسات ہوتے ہیں وہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں کہ ہم گھر والوں سے دور پڑے ہیں اور بچے یاد آتے ہیں اور فلاں بیمار ہے اور یوں ہے, اس طرح کی جو کلمہ ان سے ان کی حسرتوں کا اور ان کی جو دکھ کا اس کی کیفیت کا ایک یعنی سگنل ضرور ملتا ہے. بلکہ حسرتوں کو مٹانے کے لیے وہ جدید ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں اور رابطے کے, اور پھر کوشش کرنے چاہیے کہ آج کے روز پریشان حالوں کے ساتھ ان کی پریشانیاں بانٹنے کی کوشش کریں. یقیناً ہم اپنے گھروں میں اس وقت رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ہم نے رمضان مبارک میں ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیا جو اس وقت واقعی پریشان ہیں, اور اس وقت دنیا ان کو آئی ڈی پیز کے نام سے جانتی ہے. ہمارے ملک پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان وغیرہ سے آئے ہوئے متاثرین جو ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی عاشقان رسول, پتہ ہے اسلامی بھائیوں کو کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جس طرح اس وقت اپنے شہروں سے اپنے گھروں سے باہر ہیں, تو ہم نے ماہ رمضان مبارک میں, کیونکہ یہاں اعتکاف کی ساری مصروفیت تو جاری تھی, جو بھی رمضان مبارک میں دعوت اسلامی نے کوئی اسلامی بھائی نے مدنی چینل پہ دیکھا ہے, جی جی, لیکن ہمارا ایک شعبہ ہم نے رمضان مبارک میں ہی بنا لیا تھا, اللہ اللہ, جو خیبر پختونخوا میں جا کر ان پریشان حالوں کے ساتھ سحری افطاری کی تقسیم, مرحبا, اور ان کے ساتھ ان کے دکھ بانٹنے کی ہم نے کوشش کی, حتیٰ کہ ہم نے ان کے پاس ہمارے جو دعوت اسلامی کے ڈاکٹرز ہیں وہ گئے, ان کا میڈیکل کیمپ لگا, ماشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ رمضان مبارک میں ہم نے جاری رکھی, اور آج ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے تو ہم وہ پیکج وہ مدنی گلدستے دکھائیں گے کہ جن مدنی گلدستوں میں ہمارے پاس رمضان مبارک کی وہ ویڈیوز ہیں جو وہاں ہمارے اسلامی بھائی نے جس طرح وقت گزارا. یہ اس وقت آپ براہ راست نہیں, یہ براہ راست نہیں ہے, یہ ذرا دکھائیے, دکھائیے ذرا اور سنائیے کیا کہہ رہی ہے. اور اتنا سامان لایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس, جو ایسا ایک دینی ادارہ جس کے پاس کوئی مال ہی جو ہے نا, مال کمانے کا یا کاروباری کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, انہوں نے ایسے مشکل وقت میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ساری دنیا پر پھیلا دے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھ دے. ہم امیر ملت حضرت مولانا محمد عطار قادری صاحب کا بہت مشکور ہے, اور سب دعوت اسلامی کے اور سب جو ہے نا ناظم صاحبان کے بہت مشکور ہے, انہوں نے بہت خدمت کر لی اور بہت خدمت کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بہت سی مالی خدمات کر رہے ہیں, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. الحمدللہ عزوجل آج اظہری کابینہ میں وزیرستان سے آنے والے متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے, اسی طرح بنو میں, پیزو میں اور نورنگ بھی ہمارے الحمدللہ عزوجل طبی علاج کے کیمپ قائم ہے. الحمدللہ یہاں فری کیمپ کے ذریعے ان کی خدمت کی جا رہی ہے. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اس مدنی کام میں ہمارا ساتھ دیجئے. دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کام کر رہی ہے, تو الحمدللہ عزوجل مرکز کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہاں ڈاکٹر صاحبان حاضر ہیں دور دراز علاقوں سے مریضوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ الحمدللہ عزوجل آئے ہوئے. تیری امت پریشان ہے اور صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ان کے ساتھ الحمدللہ سحری اور افطاری کی بھی ترکیب رہی. اگر سحری اور افطاری کے مناظر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیے جائیں جو پچھلے دنوں ان کے ساتھ سحری اور افطاری اور دعا وغیرہ کے بھی مناظر رہے, الحمدللہ درس و بیان کا سلسلہ رہا. مگر اس وقت شاید ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت ہمارے مبلغین خیبر پختونخوا میں براہ راست ہمارے اسلام میں موجود ہیں. وہیں آئی بی جی وہاں ان متاثرین کے ساتھ ہمارے مبلغین عید منانے گئے. مرحبا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع بھائی عید مبارک آپ کو. ماشاء اللہ. اس وقت آپ کہاں ہیں اور کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ حاج صاحب اس وقت ہم لکی مروت جو ہمارا شہر ہے خیبر کا, اس کے اطراف ہے پہاڑ تھیل, اس میں اسلامی بھائی رہتے ہیں. یہ ہمارے وزیرستان والے یہاں ہمارے آج ان کے عید کے لیے بلایا گیا ہے, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا اور دیگر دن کے لیے ہم نے کچھ خشک راشن دی ہے, کپڑے بھی ہیں, چھوٹے جو بچے ان کے لیے ان کے لیے ہم نے عید کا لیے وہ بچوں کھانے والی چیزیں عیدی کا بھی انتظام کیا ہے انشاءاللہ سب. اور ساتھ میڈیکل کیمپ ہے سب لگا ہوا ہے, کثیر لوگ میڈیکل کیمپ میں کھڑے ہیں سب الحمدللہ ماشاءاللہ. اب تک کی کیا آپ ان کے ساتھ رمضان مبارک یہاں سب مشکل ہمارے جی سر رمضان مبارک میں کیسا وقت گزرا آپ کا ہمارے ان پٹھان اسلامی بھائیوں کے ساتھ؟ آج سب الحمدللہ ماہ رمضان میں ہماری ترکیب یہ رہی ہے تقریباً روزانہ 1000 کے قریب جو ہے افراد کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو کے مختلف مقامات اور گھروں میں جا کے دیتے رہے ہیں سب ماشاءاللہ. گھر گھر جا کے دیا کھانا ان کو تاکہ افطاری کے لیے آنا نہ مشقت نہ کرنی پڑے, کیونکہ ان پاس سواریوں کا معاملہ ہے, کرائے کا معاملات ہیں. اور اس طرح سب ہم نے خشک راشن کا بنایا تھا 3 دن کا پیکج, وہ بھی جا جا کے ان کے گھروں میں جا کے دیا ہے ماشاءاللہ. افطاری کا اہتمام بھی کیا سب, اور مستقل بنیادوں پر سب ہمارا فضان مدینہ قریب میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک موبائل ٹیم بنائی تھی تاکہ نا وہ قریب جا کے ان کے گھروں میں سورت دے. مرحبا. ابھی جو مطلب ہم جو دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ اس وقت بھائی صاحب ایک کثیر تعداد میں یہ آج کل سورج اور وزیرستان والے آئے ہوئے ہیں اور ایک یہ سب جی جی آپ میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ضیافت اور خیر خائی کی جو ہے میرے خیال میں ترکیب ہے اور جو آج مناظر سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے مجھے ان کی یہ بات بہت ماشاءاللہ اچھی لگی. اس وقت کیا ہو رہا ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, اور کیمرہ مین بھی اگر واضح طور پر ہمیں دکھائیں وہاں کے مناظر کو. روٹی دکھانا یہ متاثرین کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, پنڈال بھرا ہوا ہے آج کل متاثرین کا, باہر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ میڈیکل کیمپ میں کھڑی ہے. جی جی وہ اب لینوں میں کھڑے اپنے میڈیکل لے رہے ہیں جو فری میڈیکل ان کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے. اچھا اظہر بھائی بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اسلام آباد سے؟ جی آج صاحب حاجی اظہر بھی تشریف لائے ہیں, دیگر ہمارے نگران کبینات بھی کچھ آئے ہوئے ہیں اور بھی مبلغین کافی سارے آئے ہوئے ہیں صاحب یہاں پر جو ان ماشاء اللہ. اچھا آواز آپ کی مجھ سے مجھے نہیں پہنچ رہی ابو, خوشیاں محسوس ہوئی ہیں گھل مل گئے ماشاء اللہ. نہیں ایک آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو اور دیگر مبلغین کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. یہ بہت اچھا آمین قدم آمین لیا. اچھا یہ میڈیکل کیمپ دکھایا بھی میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے, اچھا اقدام کیا آپ ان دکھیاروں کے پاس پہنچے ہیں, یہ اپنے گھروں سے باہر ہیں یقیناً ان کے بچوں میں خوشیاں بانٹنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے خوشیاں بانٹنا، یہ ہمارے وطن عزیز کے ایک اہم طبقہ ہے. اچھا یہ غالباً میڈیکل کیمپ دکھا رہا ہے، ہمارے میڈیکل کا عملہ جو ہے وہ عید یہاں بنا رہا ہے، رمضان انہوں نے یہاں کیا ہے میڈیکل عملے نے، اور ہمارے مبلغین جو ہیں وہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ وہاں بھی مصروفیت رہی ہیں اور دن رات ان کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اظہر بھائی سے بات ہو سکتی ہے اپنے؟ آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے مبلغین، ہمارا اراکین شورا اس وقت خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان کے جو متاثرین جہاں جہاں جمع ہیں، تو مختلف مقامات پر ان میں رمضان مبارک سے ہی امدادی سامان تقسیم کرنے، ان میں سحری اور افطاری کی ترکیب بنانے، بلکہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ، کیونکہ وہاں ان کے لیے ہم نے رمضان مبارک میں ہم نے غور کیا تھا، ہم ان سے رابطے میں تھے، ہمارے مشورے بھی ہوتے تھے اور اپڈیٹس بھی ہمیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ڈے ٹو ڈے کی ہمیں ملا کرتی تھی. تو ہمارے اسلامی بھائی یہ کرتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس مطلب بالکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پرابلم تو پرابلم ہے، تو انہیں جا کر تین، ہمارے اسلامی بھائی تین تین دن کا ان کو پیکٹ دے آتے تھے تاکہ ڈیل روزانہ آنے جانے اور روزانہ پہنچانے کا نہ ہو، کیونکہ ٹریولنگ وہاں اتنی آسان نہیں تھی کہ اپروچ نہیں تھی. ہمارے یہاں سے کافی اسلامی بھائی گئے تھے، وہ بھی اس طرح ماشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے. اظہر بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں، اظہر بھائی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی لگائی. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی آپ ان متاثرین دکھیاروں کے پاس پہنچے ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں؟ مدنی چینل پہ براہ راست ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، ہمارے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں اسٹوڈیو میں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب یقیناً یہ جب یہاں حاضر ہوئے ہیں اس کے بعد جو کیفیت ہے، اب پہلے آتے ہوئے اتنا نہیں تھا ذہن میں کہ یہ اس طرح جو ہے نا وہ کسی مصیبت زدہ کے ساتھ بیٹھ کر عید منانے کا ایک بالکل نیا تجربہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، باپا جان کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی، ہمیں حوصلہ دیا ان کے ساتھ عید منانے کا، اور ترغیب دلائی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت زیادہ کل بھی ایک سکون محسوس کر رہا ہوں. واقعی یہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے دور اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اور جب ان کے ساتھ آ کر ہم نے اس طرح عید منائی ہے، ابھی بیان وغیرہ سلسلہ ہوا، ابھی خیر خائی کا ترکیب ہے، تو اس قدر یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس قدر یہ چاہت بھرے اپنے جذبات اور تاثرات دے رہے ہیں. واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے عید کے موقع پر یوں اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا. رمضان میں بھی الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی خدمات ان کے ساتھ رہی ہیں اس میں بھی، اور اس کے بعد ہی آج خاص طور پر عید میں یہ اپنے علاقوں سے دور، اپنے گھروں سے دور تھے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے یوں ان کے کندھے پہ محبت کا ہاتھ رکھا ہے، شفقت کا، حوصلہ بڑھا ان کا ماشاءاللہ. یہ اظہر بھائی ارشاد فرمائے کہ بچوں کی وہاں کیا پوزیشن ہے، بچوں کے ساتھ کچھ عید منائی؟ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں جو اپنے کاندھے پر گلہ لاد کر پہنچے تھے، اور ان کے یہاں جا کر کھانا بنایا تھا، پھر صحن میں بیٹھ کر اکڑو بیٹھ گئے تھے، بچوں کو کھلایا تھا. غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی علی جا چلیں، مگر آپ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے. جب تک بچے مطمئن نہ ہوئے، کھیل میں لگ نہ گئے، ان کی بھوک پیاس کی تکلیف کو بھول نہ گئے، میرے آقا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رخصت نہیں ہوئے. اللہ آپ کو عظمت دے. دعوت اسلامی نے بھی دو دو اراکین شورا وہاں الحمد للہ ان کے درمیان مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. جی اظہر بھائی آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا میں تصور کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایسا بس اخلاص کی دعا فرما دیں. یقیناً واقعی وہ دل میں ایک عجیب قسم کی نا وہ مسرت بھی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں قلبی جو اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے جذبات کی وجہ سے اور تاثرات کی وجہ سے اس وقت یہ بالکل ایسا ماحول ہے یہاں پہ کہ ان کو کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ اپنے گھروں سے دور ہیں. گھر جیسا ماحول ہے, محبتیں ہیں, پیار ہے. جی ہم اور مدنی چینل کے ناظرین ان کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ اور ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں. میں تب تک میرے مدنی چینل کے ناظرین کو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عجیب واقعہ سناتا ہوں. فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک دکھی شخص پر نظر پڑی تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. کہا کیا مسئلہ ہے تم بتاؤ؟ کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, امیر المومنین کو کیا پتا کہ ہم لوگ کس حال میں ہوتے ہیں. اللہ آپ جاؤ اپنا کام کریں, میں امیر المومنین سے بات کروں گا. آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. آپ نے جب معاملے کی نوعیت دیکھی تو پتا چلا کہ اندر پردے میں اس شخص کی زوجہ, اس نے بچہ ہونے والا تھا اور وہ پریشان تھا, دکھی تھا, اس کے بعد کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر تشریف لے گئے, اپنی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کیا کو بہت نیکی کا کام کرنا چاہتی ہو تو چلو میرے ساتھ. آپ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیے اس دکھی شخص کے پاس پہنچے اور وہ ان کو اندر بھیجا کہ وہ زچکی کا معاملہ خود نپٹ لیں. چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئیں اور آپ کچھ کھانا وغیرہ لائے اپنے ساتھ اور بیٹھ کر وہاں چولہا جلانے لگے, آگ جلانے لگے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پکانے لگے اور اس کو تسلی دینے لگے, دھارا دینے لگے کہ بے فکر ہیں, سب بہتر ہو جائے گا. تھوڑی دیر میں بچے کی رونے کی آواز آئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز آئی کہ امیر المومنین مبارک کو اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی. اب جیسے امیر المومنین کی آواز باہر آئی اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظمت تو دیکھیے نا کہ امیر المومنین کے گھر والے. یہ ایک انداز میرے آقا میرے مولا میری جان قربان ان کے اوپر سبحان اللہ. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دکھوں کا جو ساتھ دیا ہے نا اس کی ایک اپنی مثال ہے. تو مجھے آج ان کی سیرت کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ کس طرح آپ نے پھر اس کو آپ نے اپنے پاس بلایا, دربار میں وہ حاضر ہوا, آپ نے اس کی بڑی محبت دی, اسے خوب غلہ راشن وغیرہ عطا فرمایا اور اسے خوش کر کر آپ نے بھیجا ماشاءاللہ. اور اسے فرمایا کہ تم نے امیر المومنین تک اپنی بات پہنچائی تھی تو اس نے کہا نہیں پہنچا نہیں سکا تھا لیکن پھر بھی آپ کا خوف خدا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت. تو یہ جی بچے کا وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر فرما دیا تو اس طرح مطلب کہ ہم ان کے غلام ہیں. آج ہمارے ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو تو ہماری جو پوزیشن ہے نا وہ آنکھ جیسی ہونی چاہیے. جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو نا روتی آنکھ ہے. پیٹ میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے, پاؤں میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے, انگوٹھے میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے, سر میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے. جہاں بھی درد ہو روتی آنکھ ہے, تو آنکھ جیسا درد مند عز کہاں سے لائیں گے کہ یہ اس تکلیف کا اظہار کر دیتی ہے کہ یہ تکلیف میں ہے. ہمیں بھی ہمارے ان پریشان حال خیبر پختونخوا کے جو شمالی وزیرستان وغیرہ کے جو یہ متاثرین ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی رمضان مبارک سے ہی ان کے ساتھ کوشش کر رہی ہے چلنے کی. اظہر بھائی مزید کچھ ارشاد فرمائیں گے. اچھا ہمارے فیضان مدینہ کے امام صاحب کی بھی زیارت کر رہا ہوں میں. امام صاحب جی آج صاحب یہ بھی ماشاءاللہ بڑا طویل سفر کر کے پہنچے امام صاحب, انہوں نے یہاں پہ ابھی یہ عید کے اجتماع میں یہاں پر جو تھا یہ پشتو نعتیں سنائی, کافی لوگ جو ہے نا عاشقان رسول خوش ہوئے بہت زیادہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ ماحول تھا اور اس کے بعد ملاقات میں مناظر تھے, ان لوگوں سے مل کر ایسا بھی یقیناً دل سے آپ کے لیے باپا کے لیے دعائیں نکل دیں کہ آپ نے ہمیں اتنی سعادت کا موقع عطا فرمایا کہ ہمیں آپ نے یہ ترغیب دلائی اور یہاں آ کر ہم اپنے سفر کی تھکان اور سب کچھ یوں لگتا ہم بھی سب کچھ بھول گئے اور ان لوگوں کے ساتھ عید منانے میں خوشیاں منانے میں. انشاءاللہ مزید آپ سے ہمارے مدری چینل کے امید بے شمار عاشقان رسول آپ کی اس براہ راست کیفیت کو صورت حال کو دیکھ رہیں گے سمجھ رہے ہوں گے. اچھا یہ رفیع بھائی سے اگر میری بات ہو جائے. اظہر بھائی اس دوران اگر ہمارے مزید کوئی مدنی گلدستے رمضان مبارک کے ہوں جو ان عاشقان رسول کے لیے جو خیر خائی کا انتظام کیا جاتا رہا اگر وہ بھی ہوں تو مدنی چینل کے ناظرین کو دکھایا جائے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو شکر گزاری میشه دا عوام دای دا میشه را در تاون غوکا که دا دوائی وی کانرا د خوارکی امداد وی میږه ډېر شکر گزاری دعوت اسلامي میشتار ډېر امداد غوکو ماشاءالله. جی اگر وہاں براہ راست دوبارہ ہمارے یہاں رابطہ ہو سکے تو ہمارا رابطہ کروا دیجئے گا. جی رفیع بھائی آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ لبے کا صاحب. رفیع بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے ان متاثرین کے لیے امداد کے حوالے سے, ان کے ساتھ تعاون کے حوالے سے آپ کس چیز کو پریفر کریں گے؟ اچھا پلیز دوبارہ آواز کلیئر نہیں آتی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے تعاون کے لیے آپ کس چیز کو اہمیت دیں گے کہ دعوت اسلامی کے اگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تعاون کرنا چاہیں اپنے متاثرین کے لیے تو وہ کیا شے ہے جو یہ دیں, نقدی دیں یا کیا دیں؟ آج سب یہاں جس چیزوں کی ضرورت ہم نے محسوس کی ہے اس میں سب سے جو اہم ہے وہ میڈیکل ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں, وہاں ان کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, یہاں شدت کی گرمی ہے سب, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں باہر میڈیکل کیمپ میں, سب لینے بچوں کی لگی ہوئی ہیں بیچاروں کی نا, اور سب سے زیادہ ان کو حاجا ہے میڈیکل کی. دوسرے سب یہاں ان کے پاس افسر کے پاس ایک ایک سوٹ ہے, کسی میں دو سوٹ ہے ایک سوٹ ہے, کیونکہ یہ کپڑے گھر سے لے کر نہیں نکلے. اسی طرح سب ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, کرائے مکان پہ لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرایہ دیا جائے. کچھ ایسے لوگ ملے کہتے ہیں ہمارے پاس لکڑی جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یعنی کوئی نقدی ہوتا کہ یہ اپنا سامان لکڑی لے لیں یہ کوئی, اسی طرح یہ سب. اور پھر یہ مکان کرائے پہ لینے کے لیے ان کو چاہیے کرایہ تاکہ جہاں بچوں کے ساتھ چھپا سکیں, کیونکہ کیمپوں میں اتنا گزارا نہیں ہو رہا. اس طرح سب اس طرح ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر ہمیں کیونکہ شدت کی گرمی ہے کہ کوئی وہ سولر مل جائیں تاکہ ان کو, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کم از کم کچھ دیر کے لیے اس میں ہوا میں بیٹھ سکیں. یہ چیز ایسا مین جو ہے یہاں بنیادی ان کی ضروریات ہیں. بس کھانا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے حاجت, صبح شام کھانا ہی کھانا, اس نے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کھانے کے بغیر بھی. اچھا کھانا سب بنیادی اس کی ضروریات جو میرے. اچھا میں یہ عرض کروں کہ اگر مثال کے طور پر ہم آپ کو وہاں پر رقم پہنچاتے رہیں تو کیا یہ جتنی چیزوں کی آپ بیان فرما رہے ہیں یہ وہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں سے ان تمام چیزوں کو آنا پھر وہ کام کی ہے یا نہیں ہے. یہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں ہماری قوم کے لباس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. اگر آپ کو صرف رقم پہنچتی رہے تو یہ رقم کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رقم ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا تاکہ ان کی ضرورت کے مطابق سامان لیا جائے, یہاں سے خریدا جائے, یہاں بنا کے دیا جائے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ہمارے متاثرین ہیں جنہیں دنیا آئی ڈی پیس کے نام سے جانتی ہے, اس کا اکاؤنٹ نمبر میں مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں. اکاؤنٹ نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیں. اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ ان متاثرین کے لیے رقم جمع کروا سکتے ہیں, لیکن برائے کرم زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جمع مت کروائیے گا. زکوٰۃ فطرہ صدقات واجبہ وغیرہ نہیں, آپ اپنی صاف رقم ہمیں دیجئے گا ورنہ ہمیں پھر مسائل ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ہمیں رقم دیں گے ہمیں اس بات کا اختیار دیں گے کہ یہ رقم دعوت اسلامی کسی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. اب آپ نے ہمیں رقم دی, ہم نے ان کا خرچ کی, اب رقم بچ گئی, اب کس کس کو ہم کس کس اکاؤنٹ میں واپس کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو وہ ہم اس کو دعوت اسلامی کے دوسرے مدنی کاموں میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. اور یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آسان نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو یقین دعوت اسلامی پر اعتماد ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ ساری واضحات ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم جو کام کریں ہمیں شرعی گرفت سے بچنا ہوتا ہے کہ ہماری شرعی گرفت نہ ہو. تو ہم عزم رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ان متاثرین کو دیر تک جب تک ہم کر سکیں گے ہماری کوشش ہوگی ہم ان کا ساتھ دیں, ان کے لباس میں، ان کے کھانے پینے کے معاملے میں، اسپیشلی میں رمضان مبارک سے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو میڈیکل کا یہ بارہا مجھے فرما چکے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز بھی جاتے رہے ہیں، باب الاسلام سے ڈاکٹر گئے ہیں، پنجاب سے بھی ڈاکٹر گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے رمضان مبارک کے ایام کو ان کے بیچ میں گزارا ہے، یقیناً ان کی کوششیں تھیں، اب تک کی تمام کوششیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اگر آپ ہمیں نقد رقم اگر جمع کروائیں گے اس اکاؤنٹ میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ براہ کرم کپڑے وغیرہ ہرگز ہمیں مت دیجیے گا، ہم کچھ بھی ہم پہنچا نہیں سکیں گے، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے حوالے سے ہم نہیں پہنچ سکیں گے، ہمیں صرف اور صرف اگر آپ دینا چاہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف ہمیں رقم جمع کروائیں گے۔ مزید اس کے لیے رقم جمع کروانے کی کیا کیا سہولیات ہم آپ کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ رفیق میں کچھ اور فرمانا چاہتے ہوں، اظہر بھائی نے سنا، اظہر بھائی نے وہاں آج بیان بھی کیا ہے، ماشاءاللہ اجتماع بھی ہوا ہے، رفیق بھائی وہاں اجتماع وغیرہ بھی ہوا ہے، بےچارے یہ خوش قسمت، یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ متاثرین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، گھلنے ملنے کی کیفیت ہے، الحمدللہ یہی ہونا چاہیے جی۔ وہ پشتوں میں آوازیں آ رہی ہیں تو اردو میں آ رہی ہیں، پنجابی میں آ رہی ہیں، ترکیبیں الحمد للہ ہمارے فرق نہیں ہے، الحمد للہ کیا پٹھان کیا پشتو کیا پنجابی، آپ نے جیسے فرمایا نا بیٹھے ہوئے نا جی الحمد للہ ٹھیک ہے نا، باب الاسلام سے ڈاکٹر گئے، پنجاب سے ڈاکٹر گئے، یہاں سے ڈاکٹر گئے، الحمد للہ سے بھی مدینہ داؤد اسلامی ون یونٹ ہے الحمد للہ۔ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سی ایسی فکر، کیا جذبہ تھا کہ اس کی طرف پیش قدمی کی گئی؟ صرف ان کی طرف کا نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا جب زلزلہ آیا تھا جی، زبردست زلزلہ آیا تھا، یہ ہمارے خیبر پختونخوا اور کشمیر بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اس وقت بھی دعوت اسلامی پیش تھی، اس کے بعد پچھلے دنوں کچھ سیلاب آیا پیش تھی جی، اور ابھی جیسے پتا چلا کہ 8-9 لاکھ یا جتنے بھی ہیں یہ بیچارے رمضان مبارک اس مہینے میں یہ باہر ہیں اور پریشان ہیں، ہمیں پتا چلا تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ ماشاءاللہ، کہ ایک دوسرے کی درد و تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، جہاں تک ہماری اپروچ ہے، دیکھیں ہر جگہ اپروچ نہیں ہے صحیح، لیکن اس وقت ہمارے فلسطین کے مسلمان بھی تکلیف میں جی جی، لیکن جہاں تک ہماری اپروچ ہے اور جو ہم اپنے سسٹم میں رہ کر کر سکتے ہیں صحیح، ہم اس کے لیے کرتے ہیں، کہیں پریکٹیکل کام ہو جائے گا، کہیں دعا سے کام ہوگا صحیح، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کو خیر و عافیت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو یہ ہمارے ماشاء اللہ اسلام رمضان مبارک میں پہنچ گئے تھے، اور ذر سحر اور افطار یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں، روزے رکھنے ہوتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ پٹھان برادری ہے جی، اور اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے ان سے کچھ لگاؤ زیادہ بھی زیادہ ہے، الحمدللہ سیدھی بات یہ کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی پٹھان ہے، سبحان اللہ، تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ سینکڑوں خیبر پختونخوا کے اسلام میں متقف ہوئے، تو یہ کچھ عوامل تھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ چل سکیں انشاءاللہ، میں نہیں پتا کہ ان کا یہ پیریڈ کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ وہاں کے جو مقامی انتظامیہ ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے ماشاءاللہ، اور انہی کی تعاون سے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سب کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی چکے کہ مطلب کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہے جی جی، واضح طور پر نظر آتی ہے، تو الحمدللہ ہمیں پرمیشن لینے میں بھی رکاوٹ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، بلکہ جو آپ یہ فرما رہے تھے زلزلے وغیرہ اس میں، تو اس میں میں نے خود لیٹرز دیکھے الحمدللہ، اتھارٹیز نے سراہا ہے دعوت اسلامی کے کام کو اور پذیرائی کی ہے، اللہ قبول کر لے، پذیرائی ہوتے بھی ہے تو پھر مذمت بھی ہو جاتی ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، وہ قبول فرمائے، اور ہمارے ان سمے دیگر پریشان حال مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے، کوشش کر رہی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پہ بھی ہم نے براہ راست بھی دیکھا. الحمدللہ بڑی زبردست کوششیں جاری ہیں, عوام اس کو بڑا سراہ رہی ہے. لیکن انڈیویجلی طور پر اگر کوئی فرد ہے تو اس کو مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے. میرے اس میں ایک ناقص مشورہ یہ آ رہا تھا کہ جیسے ہم یہاں پر بھی ٹھیک ہے غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کو دیں, ان کو بھی نا عیدی دیں اور گفٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ دیں, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ خاص دوستوں کو بہت بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں, پھر عید کارڈز وغیرہ دیتے ہیں اور بسا اوقات فضول خرچی میں جا پڑتے ہیں اور پھر عیدی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے عیدی بھی دینا چاہیے, لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ ہم اپنی عیدی کا جو ہم یہاں پر عیدی تقسیم کر رہے ہیں اپنے گھر میں تقسیم کر رہے ہیں اپنے خاندان میں تقسیم کر رہے ہیں ساتھ ہی کچھ عیدی, کیونکہ عیدی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو رقم کی صورت میں عیدی ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے یا زکات ہوتی ہے, ایک صدقہ نافلہ ہے. تو ہم اپنی عیدی کچھ یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے لیے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, یا اسی طرح سے بڑے بڑے عید کارڈز دینے کے بجائے یا بہت بڑے مہنگے ترین گفٹ دینے کے بجائے ہم ان لوگوں کی تھوڑی سی معاونت کر دیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ مطلب ہے لوگوں کے پاس بہت رقم ہے, اگر دینے پر آئیں تو عیدی بھی بانٹ سکتے ہیں, اخلاص کے ساتھ خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں رشتہ داروں میں, دوست میں, بچوں میں. خاندان کے بچے سال بھر انتظار کرتے ہیں عید کا وقت آئے گا تو ہمیں ماموں عیدی دیں گے, چاچا عیدی دیں گے, ابو عیدی دیں گے. یہ ایک اپنی جگہ پر ہے عیدی. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعداد ہے جسے بہت نوازا ہے, اور اگر یہ اپنے تجوری کا منہ کھولے نا تو برسوں تک تو ان کو تو اپنی جگہ پر نبھانا ہے. اگر ہمارے ملک کے تمام سرمایہ دار صدقہ واجبہ فطرہ زکوٰۃ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صدقہ نافلہ کی ترغیب دلائی ہے قرآن و حدیث میں جو موجود, اگر اس پر صرف عمل کر لینا ہمارے ملک ہے تو ہمارے ملک کے غریبوں کا کی غربت ختم ہو جائے. کہ ناروں سے دور نہیں ہوگی غربت, ناروں سے دور نہیں ہوتی غربت, پیسے بانٹنے سے دور ہوتی ہے. نعرہ لگانے سے کبھی غریب امیر نہیں ہو جایا کرتا, غریب کو امیر کرنا, غریب کو خوشحال کرنا ہوتا تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں, نعرہ نہیں لگانا پڑتا. بات کرنے سے پیڑ نہیں بڑھتا اور لقمہ منہ میں ڈالنا. جی ہاں, تو عملی کوششوں کی طرف عملی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں خیبر پختونخوا, بلکہ ایک دانت ہمارا ایک بس شعبہ بنا ہوا تھا, کیونکہ تحریک کے کام ہوتے ہیں, تحریک کے کام ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں ہماری ویسی مصروفیت بہت ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ ہمارے ذمہ داران نے اس کو اوڑا اور جا کر پہنچے. ہمارے خیبر پختونخوا کے ذمہ دار وہاں پہنچے, اسی صوبے کے اسلام میں مل جل کر سب وہاں کام کر رہے ہیں, پنجاب سے گئے, ادھر سے گئے, ادھر سے گئے, باب المدینہ سے گئے. الحمدللہ پاکستان کے چیدہ چیدہ شہروں سے اسلامی بھائی بالکل کنیکٹ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے حال ازا پر خصوصی فضل و کرم فرمائے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً, ہم نے آج سے آپ کو یہ دکھانے شروع کر دیے, اب انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ کو ہمارے خیبر پختونخوا کے ہونے والے ان تمام تر معاملات کو دکھائیں گے. مزید بھی وہاں سارے ویڈیوز بنی رہی ہوں گی, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ دعائیں بھی دیتے رہیں اور تعاون بھی کرتے رہیں, ہمیں دونوں چیزیں آپ کی چاہیے ہوں گی. اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے رابطہ بھی کریں, انشاءاللہ تبارک آپ کو پراپر گائیڈ لائن بھی مل جائے گی. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب ہم آپ کو اب جو ہم نے عرض کی تھی کہ اولڈ ہاؤس ہو گئے, یہ ہسپتال ہو گئے, اس طرح کے جو بھی ہمارے ہیں ہمارے اسلامی بھائی گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے, جو ہمارے پاس ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی, ان کے مدنی گلدستے تیار ہوتے رہیں گے. امیر سنت کی عیدی لے کر بھی گئے انشاءاللہ تعالی, سبحان اللہ. تو ہم امید ہے کہ ہم آپ کو وہ مناظر اور ان کے تاثرات, ہمارے مبلغین کے تاثرات انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے, تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ان دکھیاروں, پریشان حالوں, اجڑے ہوئے لوگوں کی کا احساس پیدا ہو کہ جس بہار میں ہم جی رہے ہیں ہمارے پڑوس میں خزاں کے بادل بھی ہیں. تو ہم اپنی خوشیوں میں ان دکھ کے مارے عاشقان رسول کو یاد کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اپنی امت کو نہ بھولے, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آقا کی امت سے محبت کی جائے, آقا کی امت کے دکھ درد میں ان کا جس حد تک ہو سکتا ہے, ہر آدمی کی ایک اپنی لمیٹیشن ہے, ہر آدمی کی ایک اپنی باؤنڈری ہے, ہر آدمی کے ایک اپنا دائرہ کار ہے, اس میں رہ کر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرے اور جو اسے من پڑتا ہے تعاون کرے، خواہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، کرے تو صحیح. صاحب یہ جو دل جوئی کے معاملات ہیں ماشاء اللہ، یہ بزرگان دین کے ہاں ان کی پذیرائی بھی بہت ہے. غالباً سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، عید کے تو غلغلہ تھا اور رش تھی، لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے، تو ایک بچے کو دیکھا تو بہت گریہ افزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اللہ والوں کے دل بھر جاتے ہیں. قریب گئے، پوچھا، بتایا یتیم ہوں اور یعنی جو حالات ہیں ایسے ہیں نہیں، کپڑے نہیں، میلا کچیلا تھا اور یہ بچے زرق برق لباس میں ملبوس ہیں اور اس طرح خوشیاں ان کے چہرے پہ دمک رہی ہیں. تو سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یعنی ترکیب بنائی، اسے لے کر گئے، نہلایا دھلایا، ترکیب بنائی. اور پھر فرماتے ہیں اخروٹ، اب ظاہر ہے شاید اس وقت مالی طور پر اتنی ان کی آسودہ نہیں ہوں گے، لیکن اخروٹ لے کر دیے تاکہ یہ کھیلے، اس کا دل بہل جائے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیا اور اخروٹ لے کے وہ خوش ہو گیا اور اس میں کھیلنے لگا، تو اس وقت جو یعنی اس عمل سے جو دل کی جو میری حالت یعنی جو ایسا وہ مجھ پر طاری ہوا، ایسا فضل ہوا کہ وہ دل کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کے لیے کسی کو پیسے دے دیں نا، جی یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن اس دکھی کی اگر آپ خود جا کر اخلاص کے ساتھ مدد کر لیں نا، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جب وہ آپ کے سامنے خوشحال ہوتا نظر آئے گا، جی جی جی، بھوکا ہوگا تو آسودہ ہوتا نظر آئے گا، پیاسا ہوگا تو سیراب ہوتا نظر آئے گا نا، اس وقت جو ایک خوشی کی بارش آپ کے قلب پر برستی ہے نا، اور جو آپ اس سے جو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے اس کا لطف اٹھایا ہو، ادر وائز یہ نہیں ہوتا. اور اس میں سب سے بنیادی چیز، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، سب سے بنیادی چیز آپ کے ماں باپ ہیں. یعنی آپ دنیا کو پھل کاٹ کر کھلائیں، کبھی اپنی ماں کو پھل کاٹ کر کھلایا؟ اب دنیا کو مطلب کہ بانٹیں دیگوں کی دیگیں خالی کر دے، کبھی اپنے والد صاحب کو ایک چمچ پلیٹ میں ڈال کے کھلایا ہے؟ ہلا دیا آپ نے صاحب، کیونکہ وہاں شہرت ملتی ہے، یہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں واہ واہ ہوتی ہے، یہاں کیا ملتا ہے؟ یہاں وہ چیز ملتی ہے جو نظر نہیں آتی، دعا ہے. مطلب ہم ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کیا آپ کے بچوں کی امی آپ کے دل جو ہے کہ مستحق نہیں ہے؟ یہی 20-20 سال تک برتن سے آپ کو چاول نکال کے دے، کبھی ایک سالن میں سے کبھی ایک بوٹی نکال کر آپ بھی اپنے بچوں کی امی کی پلیٹ میں ڈال دیں گے، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ آپ کھائیے. کبھی اپنے ہاتھ سے نیوالا اٹھا کر اپنے بچوں کی امی کے منہ میں بھی ڈال دیں، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں. تو جو سب سے بنیادی جو دل جوئی کا، خیر خواہی کا جو ایک مستحق شعبہ، مستحق ادارہ اور مستحق جو افراد ہیں، وہ تو خود آپ کا سب سے پہلے گھر ہے، گھر مدینہ مدینہ. اس کے ساتھ جائیں تو آپ کا پڑوسی ہے. کہ یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مطلب کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو میری وراثت میں حقدار، پڑوسیوں کو وراثت اس کا وارث نہ بنا دیا جائے، تو ان کے رائٹس کہاں گئے؟ اس کے ساتھ آپ پھر خالہ کی طرف جائیے، پھوپھی کی طرف جائیے، جی جی، اس طرح یہ ماموں چاچا وغیرہ کے گھروں کی طرف جائیے، دیکھیے کہ کون پریشان حال ہے. صحیح. آپ اگر خاندان کا ایک بھی مضبوط آدمی، جی جی، صرف فیملی ممبر کو سنبھال لینا، تو یہ قوم سنبھل جائے گی ماشاءاللہ. لیکن ہم لائن لگا کر دینے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ویلیو بڑھتی نا ایسے. یہ ویلیو ہمیں پبلک میں بڑھانی ہے یا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عزت پانی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. میں نہیں کہتا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، صحیح، وہ اپنی جگہ پر ہے. صحیح. آپ جتنا دنیا کو نوازیں، مطلب جتنا لوگوں کے لیے آپ خیر خواہی والا کام کریں گے، ان کو نوازنے والا کام کریں گے، حتیٰ کہ پانی پلائیں نا. صحیح. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حاکم مستدرک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے ہے کہ، اور پھر بزرگوں کے حوالے سے ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو نقل کیا، اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے، تو اس میں کہ وہ ان کے چہرے پر دانے نکل آئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ لوگوں پر پانی کشادہ کرے. تو پانی، جی یہ اچھا عیدی بانٹی جا رہی ہے، یہ براہ راست مناظر ہیں ماشاءاللہ، یہ عیدی بانٹی جا رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، ہمارے کس شہر میں یہ اس وقت؟ لکی مروت، لکی مروت سے بھی آگے کسی ایک جگہ پر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم وہاں ہیں. اچھا ماشاءاللہ بچوں میں عیدی بانٹی جا رہی ہے. مدینہ مدینہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی میرے ان اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے, بلکہ جن جن عاشقان رسول نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہم نے انٹرنلی اسلامی بھائیوں سے رابطے کیے تھے, انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا ان کے لیے, اور وہ الحمدللہ جا کر یہ خالص ان کے لیے ہمیں ڈونیشن ملے, عطیات ملے جو ہمارے اسلامی بھائی ان میں تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ چہرے دیکھ رہے ہیں ایسا جو اپنے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ملتی ہے اللہ اکبر, اپنا ایک ملتی ہے اور قوم سے محبت پیدا ہوتی ہے. اب یہ بھول گئے کہ کون اردو ہے, کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, بھول گئے سب ایک. یہ دعوت اسلامی ہے, مدینہ مدینہ سب کو محبت کی چھتری کے نیچے جمع کر لیتی ہے. پھر یہ جذبات اور احساسات کا خیالات, مجھے تو یہ بہت یعنی بچوں میں نے عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ مدنی چینل پر عید کے روز, باپا نے کل فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا نہیں کہ میں کیا دکھانے جا رہا ہوں, موضوع بھی نہیں بتایا تھا کوئی اشارہ, آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. یہ تھا الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا پانی کشادہ, تو پانی لوگوں پر کشادہ کریں, تو انہوں نے پانی کی سبیل بنائی, اس میں برف ڈلوائی اور لوگوں نے پانی پینا شروع کیا, تو ان کے چہرے کے جو دانے تھے وہ بھی صاف ہو گئے, بلکہ چہرہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا. سبحان اللہ. تو یہ جو کھلانا پلانا, یہ اس سے غم دکھ دور ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, بلائیں دور ہوتی ہیں, اور شہر میں آبادی کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو کچھ رسالے میں لکھا ہے میں اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح ہمیں اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دکھ بانٹنے چاہیے, ان میں سکھ تقسیم کرنا چاہیے. پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے, مسکراہٹ میں کیا ہے یار آپ کے پاس, آپ کو تو مسکرانے میں بھی کیا دو چار ہزار روپے دینے پڑتے ہیں یار, خالی مسکرا دیجئے یار, صدقہ ہے مسکرانا, صدقہ ہے. کو مورلی سپورٹ بھی تو کوئی شیئر, ناٹ اونلی فائنینشلی سپورٹ, فائنینشلی سپورٹ از ڈفرنٹ تھنگ اینڈ مورلی سپورٹ از ڈفرنٹ تھنگ, اور یہ بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی. وہاں پر اگر مورلی سپورٹ بھی گیا, اگر دو تسلی کے بول بولنے تو بھی وہ بھی گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ماشاء اللہ مبلغین خیبر پختونخوا کے لکی مروت کے شہر کے ایک کسی علاقے کی طرف ان متاثرین کے ساتھ عید گزارنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں. ابھی عید بھی تقسیم ہوئی, کھانا پینا بھی ہوا, ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ بیچارے پریشان اور دکھی متاثرین ہیں, انہیں لگے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کھڑی ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. انشاءاللہ جو ہمیں مزید مناظر آتے رہیں گے, ابھی ایک بجے ہماری یہ نشریات کا اختتام ہوگا ظہر کی اذانوں کے فیضان مدینہ میں, اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ دو بجے ہماری نشریات پھر شروع ہوگی, ظہر کی نماز اور کھانے پینے کا وقفہ ہوگا, اور اس کے بعد مزید ہم آپ کو جو ہاسپٹلس کے یا جو ہمارے پاس مناظر آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. حیثیت جو آپ یہ مورل سپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دیکھیں عیادت کا جو تصور ہے اور تعزیت کا جو تصور ہے, اس میں بھی تو یہ اخلاقی لحاظ سے حوصلہ دینا اور یہ ان سے پایا جاتا ہوا نظر آتا ہے نا, کہ جو کسی کے ہاں انتقال ہو گیا, آپ جو کوئی اس سے تعزیت کر رہا ہے تو وہ واپس تو نہیں آ جائے گا مردہ, لیکن یہ کہ اس جو پسماندگان ہیں ان کی جو دل جوئی ہوگی, دل کو جو سہارا ملے گا دو میٹھے بول سن کر, تو اس کی کتنی تاثیر ہوگی جبھی تو دیکھیے نا کہ یہ ایک الحمدللہ شریعت مظاہرہ میں اس طرح کی پورے پورے یعنی محدثین کرام نے باب بھی باندھے اور ہمیں تعلیمات ملتی ہیں الحمدللہ. اسلام نے ہمیں بہت سارے ایسے مواقع دیے ہیں جس میں ہم دکھ بھی بانٹتے ہیں سکھ بھی بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں دکھ بانٹنے پر بھی ثواب دیا جا رہا ہے, ہمیں سکھ بانٹنے پر بھی ثواب دیا جا رہا ہے. بہت پیاری بات ہے. عید کے دن سکھ بانٹنے کے ہیں, خوشیاں بانٹنے کے ہیں, گلے ملتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, خوشی بانٹ رہے ہیں, کہ پریشان ہوتا ہے جا کے اسے دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں. دکھ بانٹو تو بھی ثواب ملتا ہے, سکھ بانٹو تو بھی ثواب ملتا ہے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کرو تو بھی ثواب ملتا ہے, کسی خوشی والے کو اسی خوشی میں اس کو مزید خوش کر دو, اس کا دل جوڑ کر دو تو بھی ثواب ملتا ہے. ثواب لوٹنے والا ہونا چاہیے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہمارے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق نصیب فرمائے. آمین. امید کرتا ہوں کہ ڈھیروں ڈھیر یہ بھلائیاں پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارا ثواب دعائیں امید کرتا ہوں ان کے حصے میں آ رہی ہوں گی. میں مدنی چینل کے ناظرین کو پھر عرض کروں، اکاؤنٹ نمبر ہمارا چل رہا ہوگا، آپ اگر ان متاثرین کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، صرف مالی مدد ہی کے لیے میں عرض کروں، جس میں زکوٰۃ نہ ہو، فطرہ نہ ہو اور صدقہ واجبہ نہ ہو، تو براہ کرم اس اکاؤنٹ میں آپ نوٹ کر لیجئے، آپ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ذمہ داران سے آپ چاہیں تو رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس نیت کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ دیجئے کہ آپ کی بچی ہوئی رقم دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وصحبه وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آپ معروضات پیش کرنی ہے، یہ ذہن میں آ تو رہے تھے سوال، آپ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اولڈ ہاؤس کے حوالے سے ترکیبیں فرمائی ہیں، آئی ڈی پیز کے حوالے سے آپ نے کافی کالز کہہ رہے ہیں، کافی ساری ہیں جی، کالز لینے چلیں، کال دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائی صاحب، آپ سب کو عید مبارک. ہائی صاحب، میرا آپ سے، میں فیصل آباد سے بولتا ہوں، احمد مدینہ ٹاؤن سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ابھی اولاد کے لیے تو حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اتنے سلوک کرے، خاص طور پر والد کے، والد کو کیا حکم ہے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرے، خاص طور پر جو جس کی دو شادیاں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپ کو چاہیے کہ اولاد کے جڑ میں شفقت کا پانی ڈالتا رہے، تاکہ یہ رحم کا اور محبت کا پھل دینا شروع کر دے. آپ جس قدر اولاد پر شفقت کریں گے اور مساوات کا مظاہرہ کریں گے، اس کی حق تلفی سے محفوظ رہیں گے، اس کو استحصال سے، اس کے کسی چیز سے بچائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد بھی آپ سے محبت کرے گی، آپ کا ساتھ دے گی. مگر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ساتھ بدلہ لے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. باپ اس نے سلوک کرے یا نہ کرے، ماں اس نے سلوک کرے یا نہ کرے، اولاد کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں اتنی سی بات جانتا ہوں، بس اولاد کو ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. باپ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد پر شفقت کرے، محبت کرے. اگر اس کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں اور دونوں سے بچے ہیں، تو دونوں وہ دونوں کے والد ہیں، دونوں کو اپنے ساتھ برابر کا وہ محبت و پیار دے، تاکہ یہ بھی آپس سے محبت و پیار سے رہیں اور ان کے اندر بھی ایک دوسرے سے حسد کا جذبہ پیدا نہ ہو. اور کون سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میں محمد خرم رضا عطاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں جامعۃ المدینہ میں درج خاصہ میں پڑھتا ہوں، تو پہلے تو آپ سے یہ دعا کرانی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. آمین. سر، آپ سے سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لینے کے اخراجات نہ ہو، وہ عید کی خوشیاں کس طرح منا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید ایک نئے کپڑے پہننے ہی کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ عید کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، اس سے بہتر خوشی منانے کا میں کوئی طریقہ نہیں جانتا. اگر آپ کسی کو خوش کریں، یقیناً آپ کو اتنی خوشی نصیب ہوگی. اپنے بچوں پر محبت دیں، پیار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی خوشیاں نصیب ہوں گی. تو عید صرف عمدہ کپڑے پہننے، مٹھائی کھانے اور عمدہ غذائیں کھانے ہی کا نام نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو یہ ہوتا ہے ایسا. اس میں میں آپ کی کال کے توسط سے میں ان اسلامی بھائیوں کو عرض کروں کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یقیناً ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کوئی ایسی خاص عید کی تیاری نہ کی ہو. یہ کچھ ہماری بھی اس میں بے حسی ہے کہ ہم اوور آل دیکھتے نہیں ہیں. ہم ایک طرف ہم فلو ہو جاتا ہے, پورا پینل بنے ہوتے ہیں, گروپ بنے ہوتے ہیں, اور جا جا کر وہ بس ایک جگہ جا کر ہم پھیل جائیں. اپنے طور پر پرسنلی طور پر چیک کریں کہ کون ضرورت مند ہے, کون پریشان حال ہے, دے دلا کر چپ چپا کر فارغ ہو کر نکل جائیں. اگر یہ نظام آ جائے نا اور یہ دکھاوے کا نظام ختم ہو جائے, جہاں شہرت ملتی ہو, جہاں مطلب وہ نام نمائش ہوتی ہو, ہم اس سے باہر آ جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بدحال افراد خوشحال ہو جائیں. اس میں ایک مشورہ عرض ہے کہ جب دینے کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت بس دینا ہے, تو اس وقت ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون مستحق تھا, کسے دینا ہے. ہم چونکہ اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس وقت ہم دے دیتے ہیں. اگر ہم اس کی فہرست بنا لیں نا اپنے پاس اور غور کریں اپنے رشتے داروں میں, پڑوسیوں میں, تو پھر جو ہے وہ فہرست کی جو ہے نا برکت سے انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے ارد گرد والوں کو جو ہے نا پہلے نوازنے میں کامیاب ہو سکتے. نہیں, یہ بہت توجہ اچھی دلائی آپ نے کہ شروع سے آدمی جب مطلب مجھے پتا ہے کہ میں نے 15 شعبان کو دینا ہے تو میں 3 ماہ پہلے سے تیاری کروں گا کس کس کو دینا ہے. تو آپ کو ایسے کئی مستحقین کے انعام مل جائیں گے, بلکہ آپ جو آپ نے آپ پر واجب تھا وہ تو آپ نے دے دیا, آپ کا دل کرے گا کہ یار اس کو بھی تھوڑا اور بھی دے دوں, تھوڑا اور بھی دے دوں, تھوڑا اور بھی دے دوں, اور دیتے رہیں. کبھی ہاتھ مت روکیں, جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا. گن کر دو گے گن کر ملے گا, بے حساب دو گے بے حساب ملے گا. پھر ایسا وہ ترجیح ترتیب بھی اس میں رکھی جا سکتی ہے جو ان کا مشورہ ہے آپ کی مدنی پھول کی روشنی. وہ دکانداری والے فیملی پہلے فیملی کو دیکھیں. نہیں, یہ تو ہے کہ پہلے گھر سے چلنا چاہیے جی, پہلے فیملی ممبرس کو ہی دیکھنا چاہیے. اور فیملی میں آدمی دیتا نہیں ہے, اس کی ایک وجہ مجھے تو بنیادی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ یہاں نام نہیں ہوتا, خاندان میں دینے میں نام نہیں ہوتا. بہن نہیں بولے گی کسی کو کہ میرے بھائی نے دیا ہے, وہ بلکہ وہ جب بیٹھے گی نا تب آپ کو کوٹے گی بھی. مثال کے طور پر بھائی کبھی آپ کو مطلب کہ چار میں نہیں بولا کہ میرا بھائی میں تعاون کرتا, بلکہ وہ کوٹے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو جس کو جس سے ثواب چاہتے ہیں وہ جانتا ہے. صحیح. اور اگر ریاکاری کے لیے دے رہے ہیں تو پھر قیامت کے ریاکار کو کہا جائے گا کہ اس سے اجر مانگ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا. پھر کیا جائیں گے, آل کوٹ سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک. اللہ سب کو خوش رکھے, جہاں جہاں مسلمین یا مسلمان جو بھی جہاں جہاں میری آواز سن رہے سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن اگر کوئی کسی سے ناراضگی ہے, بہت زیادہ رنجش ہے, تو کیا وہ مجھے میں اگر ان سے معافی مانگنا چاہوں وہ مجھے معاف نہ کریں تو اس میں میری کوئی غلطی ہوگی؟ نہیں, آپ نے معافی مانگ لی اور معافی مانگنے کے جتنے تقاضے تھے وہ پورے کر لیے. کپڑا جتنا میلا ہونا اتنا ہی رگڑ کے دھونا پڑتا ہے. اللہ اللہ, بعض دھبے ایسے ہوتے ہیں جو عام دھلائی سے نہیں جاتے, اس کے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا پاؤڈر لینا پڑتا ہے. تو بعض اوقات کچھ ہم اس طرح کی گفتگو کر چکے ہوتے ہیں کہ صدمہ گہرا ہوتا ہے. صحیح. اب اس کو راضی کرنے کے لیے معافی مانگی, پھر کچھ تحفہ دے دیا, پھر کچھ اور کر لیا, پھر کچھ اور کر لیا. یار مان جاؤ نا یار, آ تو عید ہے یار, ہاتھ تو مان جائے یار. لے بھائی ہاتھ پر ہاتھ جوڑتا ہوں, پاؤں پکڑ لوں تمہارے, مان جائے بھائی, مان جائے یار, آج مان جائے, لے میرے گلے لگ جا, چل بدلا لے لے یار, کچھ کر لے یار, مان جائے یار. سبحان اللہ, مان ہی جائے گا. تو یوں مطلب کرو گے تو ہوگا نا. کچھ مدینے کی تسبیح لے جاؤ, کوئی مدینے کی کھجور لے جاؤ, کوئی زمزم کا پانی لے جاؤ. لیکن یہ آپ کے لیے میں زمزم کا پانی لایا ہوں, یہ مجھے مدینے کی تسبیح ملی تھی, یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ میٹھی میٹھی کھجوریں میں آپ کے لیے لایا ہوں. مان جا یار, گلے لگ جائے یار, بھائی نہیں ہے. ارے غلطی ہو گئی بھائی, اب آ گئے. دیکھ, تم نے بھی تو غلطی کی تھی نا, تم معافی نہیں مانگ رہا, میں تو مانگ رہا ہوں نا. یہ نہیں, جب آپ مانگنے گئے تو بھی مانگتے رہیے, پھر لینے کی ترقی. تو یوں کیا تھا, اگر نہیں کیا تھا تو کر کے دیکھ لیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ برکت سینے سے لگا لے گا ہم کو. تو مطلب یہ اگر آپ نے ٹھان لیے نا کہ میں منع کر دم لوں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ منع کر دم لے لیں گے. ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے نا, تو میں معافی مانگنے آ رہا ہوں, معافی نہیں کر رہا مجھے. اب تو یہ میں نے عرض کی نا کہ بعضوں کا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے, اچھا بعضوں کی بھی طبیعت ہوتی ہے وہ یہی وہ کہ وہ معافی بھی مانگتے ہیں نہ تکلیفیں بھی دیتے رہتے ہیں. تو وہ اگلا بولتا ہے اس کی عادت ہوئی ہے, تو اگر بس اس کی عادت ہوئی ہے تو آپ بھی معاف کرنے کی عادت بنا لو. صحیح ہے. یعنی وہ مجھے دوبارہ ایک مثال یاد آ رہی ہے جی جی, کہ ایک بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا, تو ایک شخص نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور دریا پر منہ دھو رہا تھا کہ بچھو ڈوب رہا ہے, پانی بہا کے لے جا رہا ہے, تو اس نے بچھو کو بچانے کی کوشش کی. نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ, بچانے کی کوشش کی, تو بچھو نے ڈنک مارا, بچھو کا کام ہی ڈسنا ہے, اس نے چھوڑ دیا نا, وہ دوبارہ ڈھونڈ لگا, تو پھر بچھو کو بچایا, بچھو نے پھر ڈسا پھر چھوڑ دیا, پھر ڈوبنے لگا پھر بچایا, بچھو نے پھر ڈسا پھر چھوڑ دیا, وہ پھر بچانے لگے ڈوبنے لگا, تو کسی نے کہا کہ حضور عجیب ہیں, بچھو کا کام ہی ڈسنا ہے, یہ تو حیوان ہے. تو کہا جب یہ حیوان ہو کر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا تو میں انسان ہو کر اپنا کام کیسے چھوڑ دوں. تو ہم اگر کوئی بالفرض آپ کو تکلیف دیتا بھی ہے, چلو عادی بھی ہے, تو آپ معاف کرنے کی بھی عادی بن جاؤ یار, اور اس کو نیکی کی دعوت دیں, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میں یہ اس کی پذیرائی نہیں کر رہا, اگر اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص دل دکھانے کا عادی ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے, اور مسلمان کی بلا اجازت شرع دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن معافی مانگنے بھی آنا چاہیے, جس طرح گاہک کو مال بیچتے ہوئے لجاجت کرتے نا, اس طرح معافی کے لیے بھی تھوڑی لجاجت کا انداز, تھوڑا سا وہ روتی شکل بنا لیں گے تو جو روتا اس کا کام ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سڑی بازی سے معافی نہیں ملا کر دی, معافی کے لیے معافی مانگنے کا جو دروازہ ہے نا وہ تھوڑا نیچے, وہ جو چوکھٹ لگی ہوئی ہوتی ہے نا دروازے کی, تو معافی مانگنے کی جو چوکھٹ ہے نا وہ نیچے ہے, تو جو معافی مانگنے کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہو نا اس کو سر جھکا کر داخل ہونا پڑتا ہے. اگر وہ سر اٹھا کر داخل ہوگا نا تو بےچارے کا سر پھٹ جائے گا. اس لیے اگر وہ معافی مانگنے کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اگر معاف نہیں کریں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حوضِ کوثر پر آنا نہ ملے گا. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معافی درگزر سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیر اذان کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارے پریشان حالوں کی, بیماروں کی, قرض داروں کی, دکھیاروں کی, بے اولادوں کی, مقدمے بیجا مقدمے بازی میں گرفتار لوگوں کی, اللہ تعالی ان سب کی جملہ پریشانی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اور دل خوش کیجئے, دل خوش کیجئے, دل خوش کیجئے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. سبحان اللہ. مسکراہٹیں باٹی ہے لوگ پریشان ہیں, اللہ سکھ باٹی ہے لوگ دکھی ہیں. آپ کی ایک مسکراہٹ کتنوں کو زخموں کو مرہم کا کام کرے گی شاید آپ نہیں جانتے. مسکراتے رہیے انشاءاللہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ میں غم رمضان کی نعمت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آله.